فالحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، قريب اور دور سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کی اس بستی میں جان چھیڑی میں پہلے بھی کئی مرتبہ آنے کا موقع ملا، اور آپ کا یہ مدرسہ خزینۃ العلوم، جس میں الحمدللہ قرآن پاک اور ابتدائی دینیات کی تعلیم اور تربیت بہترین طور پر انجام پا رہی ہے، جب یہ ادارہ شروع ہوا اس وقت بھی حاضری ہوئی، تو ایک جنگل سا تھا، غیر آباد علاقہ تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہاں پر یہ مدرسہ چل بھی پائے گا کہ نہیں، لیکن مثل مشہور ہے، ہمت مردہ مدد خدا، آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد آتی ہے. مدرسے کے ذمہ داران نے اور بالخصوص ہمارے انتہائی قابل قدر کرم فرما مولانا مصطفیٰ صاحب نے ناموافق حالات کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہمت کا ثبوت دیا، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگل میں بہار آئی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ 10 بچوں نے اور ایک بچی نے قرآن پاک کے حفظ کی سعادت اس سال مکمل کی ہے. اور میں سن رہا تھا جو بچے تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی، حسن ادا لہجہ انتہائی قابل تعریف تھا. اللہ تعالی اس گلشن کو سراسر سراپا آباد رکھے، اور معاونین کو منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مدرسے کی مقبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے جلسے میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عوام و خواص بھی حاضر ہیں اور ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. اور جیسا کہ ابھی پہلے کہا گیا کہ جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تقریریں کرو سنا کے چلے جاؤ یا سن کے چلے جاؤ، بلکہ کچھ عزم اور ارادہ کر کے جانا ہے. یہ ان جلسوں کا اصل مقصد ہے. وہ ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ مختصراً یہ ہے کہ ہم سب یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ دین پر چلیں گے، دین پر مریں گے. بس ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے، دیندار بن کر کے زندگی گزاریں گے اور دین ہی کی حالت میں ہماری موت آئے اس کی ہم فکر اور اس کا انتظام کر کے جائیں. جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں اور جتنی بھی مائیں بہنیں موجود ہیں، یہ سب یہ ارادہ کر لیں کہ ہماری زندگی دین اور شریعت کے مطابق گزرے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، جو رسول نے کہا ہے وہ کریں، جس سے اللہ نے رسول نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں. اسی کا نام ہے دینداری. اور ایسے ہی دینداروں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کے وعدے ہیں اور آخرت میں بھی سرخ روئی انہیں نصیب ہونے والی ہے. یہ دینداری ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ جیسے پہلے دور میں اللہ تعالی کی مدد اور نصرت آئی اور ساری دنیا میں ہمیں غلبہ ملا، عزت حاصل ہوئی، سرخ روئی ملی، آج بھی مل سکتی. لیکن وہ جذبہ دینداری دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شاعر نے کہا ہے، فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. وہ چراغ جو صحابہ نے جلائے، وہ چراغ جو اولیاء اللہ نے جلائے، وہ چراغ جو فقہا نے جلائے، وہ چراغ جو محدثین نے جلائے، وہ چراغ جو اللہ کے نیک بندوں نے جلائے، وہ چراغ جن سے جہالتیں مٹیں، وہ چراغ جن سے تاریکیاں چھٹیں، وہ چراغ جن سے گھر گھر روشنی ہوئی، آج انہیں چراغوں کو جلانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا چراغ، سب سے بڑا روشنی کا ذریعہ، سب سے بڑا اجالے کا سبب یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. یہ سب سے بڑا روشن چراغ، یہ ایسا چراغ ہے جو جلنے کے لیے ہی اتارا گیا ہے، جو روشنی کرنے کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے. ہوائیں اسے بجھا نہیں سکتی، طوفان اس کی روشنی کو ماند نہیں کر سکتے. یہ چراغ جلتا رہا ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ جلتا رہے گا. ہمیں بھی اس چراغ سے اپنے کو وابستہ کرنا ہے. جو ان بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، گویا اس چراغ کو، اس چراغ سے اپنے سینے کو روشن کر دیا. اپنی زندگی کو روشن بنا دیا ہے. یہ گھر میں جا کر کے پڑھیں گے, یہ مدرسے میں پڑھیں گے, یہ علاقوں میں پڑھیں گے, جہاں پڑھیں گے وہاں روشنی آئے گی. قرآن جہاں پڑھا جائے گا وہاں روشنی آئے گی. جس گھر میں پڑھا جائے, جس بستی میں پڑھا جائے, جس علاقے میں پڑھا جائے, وہ علاقہ روشن ہو جائے گا. اس چراغ سے اپنے کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح روایت میں مضمون وارد ہے, حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت نماز میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا, میرے قریب میرا چھوٹا بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ لیٹا ہوا تھا, اور میرا گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا. اچانک میں نے محسوس کیا کہ آسمان سے کچھ روشنیاں نازل ہو رہی ہیں. جیسے جیسے وہ قریب آ رہی ہیں میرا گھوڑا بھدکنے لگتا ہے. مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں یہ اپنا پیر میرے بچے پر نہ رکھ دے, اسے نقصان نہ ہو جائے. میں نے پڑھنا بند کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر پڑھنا شروع کیا, پھر روشنی آنے لگی, گھوڑا بھدکنے لگا, میں نے پھر پڑھنا بند کر دیا. پوری رات اسی طرح گزر گئی, پڑھتا چپ ہوتا, پھر پڑھتا پھر چپ ہوتا. صبح کو جا کر سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا ماجرا بتلایا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقرأ ابن حضیر. ارے بھائی پڑھتے رہتے. وہ روشنی جو تمہیں نظر آ رہی تھی وہ روشنی نہیں تھی, آسمان سے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے. وہ فرشتے دنیا کی اس تلاوت کی آواز کی طرف لپک رہے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے تو ہو سکتا تھا کہ صبح کو مدینے والے ان کو دیکھ لیتے. اگر تم پڑھتے ہیں, جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں, جس علاقے میں پڑھا جائے گا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا. تو دنیا میں دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز قرآن مقدس. قرآن مقدس کا علم ہمارے ہر بچے کو, ہماری ہر بچی کو بقدر ضرورت حاصل کرنا فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اسی طرح ضروری دینی تعلیم ہر مسلمان بچے بڑے پر, مرد و عورت پر فرض ہے. اسی لیے یہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جائزہ لیں, کوئی بھی بچہ اور کوئی بھی بچی جو پڑھنے کے قابل ہو اس کو آپ ضرور مدرسے میں بھیجیں, تاکہ وہ ضروری دینی تعلیم حاصل کرے, اور دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. میں خاص طور پر ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا, کیونکہ دین کو پھیلانے میں, بچوں کو دیندار بنانے میں ماں کا بڑا کردار. تمام اولیاء اللہ کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ان کی تعلیم میں, ان کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ان کی ماں کا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. نام سنا ہے یا نہیں؟ ان کا نام نہیں سنیں گے تو کس کا سنیں گے؟ بڑے پیر صاحب بہت بڑا ان کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, درجات بلند فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنا آسان فرمائے. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ان کی مواعظ کی جو کتابیں ہیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کیسا جوش اصلاح کا, کیسا جذبہ اللہ نے انہیں عطا کیا. شرک کے خلاف, بدعات کے خلاف, گناہوں کے خلاف ایک جوش جذبہ ان کتابوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے. بچپن میں جب ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑا تو اس زمانے میں پیدل قافلے جایا کرتے, اور جنگل میں بیابان میں ڈاکو لٹیرے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے. بڑا بدامنی کا دور تھا. تو جب وہ روانہ ہونے لگے تو ان کی والدہ نے 40 اشرفیاں ان کی گدڑی میں اندر سی دی کہ باہر سے پتہ نہ چلے, تاکہ اگر قافلے کو لوٹ کا سامنا ہو تو بچے کا سرمایہ محفوظ رہے. لیکن چلتے وقت یہ نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. والدہ نے کیا نصیحت کی؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے, جان جائے چلی جائے, مال چلا جائے, عزت چلی جائے, زبان سے جھوٹ نہیں نکالنا ہے. ماں کی یہ نصیحت. روانہ ہو گئے. اتفاق سے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا, لوٹ مار شروع کر دی. یہ الگ کھڑے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے. ایک ڈاکو ان کے پاس آیا, کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے, کہاں ہے؟ یہ گدڑی میں نظر تو آ نہیں رہا کہ اندر سلا ہوا ہے. ساری بات کھول دی. وہ ڈاکو بڑا حیران کہ لوگ تو مال چھپاتے ہیں, یا چھپا ہوا ہے تو بھی بتلا رہا ہے. عجیب بات ہے. ان کو لے کر سردار کے پاس لے گیا اور سردار کے سامنے ساری بات پیش کی کہ یہ عجیب بات. سردار نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں بتلائی؟ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا, اگر میں یہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو والدہ کی نصیحت پامال ہو جاتی. اشرفی جائے چلی جائے, مال جائے چلا جائے, لیکن زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. لکھا ہے کہ اس بات کا ایسا اثر ہوا اس سردار پر کہ اس نے اللہ سے سچی توبہ کر لی اور سارا لوٹ مار کا مال واپس کر دیا. اور نیک لوگوں میں یہ ساری ٹیم شامل ہو گئی کہ جب یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی نصیحت پہ ایسے عمل کر رہا ہے تو ہمیں اللہ کے فرمان پر اس سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو مائیں اگر اپنی ذمہ داری محسوس کریں تو بہت سی خرابیاں جو اولاد میں پیدا ہو جاتی ہیں ان ماں کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ اصلاح کب ہوگی؟ جب خود ماں کے اندر بھی علم آئے، سمجھ آئے، صحیح تربیت آئے. اس لیے مائیں بہنیں بھی اس کا ارادہ کریں کہ ہم اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپس میں ایک دوسروں کو سنائیں گے. ہمارے مرد حضرات بھی اس کا اہتمام کریں، علماء سے، اکابر سے ربط رکھیں، مدارس سے ربط رکھیں، ان کا تعاون کریں جس حد تک بھی ہو سکے، تو انشاءاللہ معاشرے میں روحانی فضا قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس مدرسے خزینۃ العلوم کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جو بھی اس کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو بھی قبول فرمائے، اس حاضری کو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحينا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفنا على الإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المهديين، واجعلنا من عبادك الصالحين المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك، ونتبع نصيحتك، ونحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. إله العالمين، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. إله العالمين، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، اس مجمع کو بے حد قبول فرما، سب کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے خیر، عافیت، مغفرت کے فیصلے فرما، عزت و رفعت اور سربلندی کے فیصلے فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، بدامنی سے حفاظت فرما، ظلم سے حفاظت فرما. الہ العالمین، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما. جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے فریاد کی، الہ العالمین وہ سب ہمیں بھی عطا فرما. اور جن شرور سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہی، اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. الہ العالمین اس مدرسے کو ہر طرح کی خیر اور برکت سے مالا مال فرما, شرور اور فتن سے محفوظ فرما, ترقیات کے فیصلے فرما. الہ العالمین تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا. تمام دینی اداروں کی حفاظت کے فیصلے فرما, ترقی کے فیصلے فرما, ان کے فیض کو عام اور کام فرما. تمام دینی جماعتوں تنظیموں اداروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اس پورے علاقے میں جو شخص بھی مرحوم ہو چکا ہے اور اپنی بدعملی کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے, الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے عذاب قبر ہٹانے کے فیصلے فرما, اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے, آخرت کے عذاب سے پوری طرح محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما. جو لوگ نکاح کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بہتر جوڑے نصیب فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما, حرام سے حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزہ, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما. ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما. ہم سے کبھی بھی ناراض مت ہو, الہ العالمین اپنی رضا عطا فرما, اپنی خوشنودی عطا فرما. ہماری بدعملی کی طرف نظر مت فرما, اپنی رحمت اور فضل کی طرف نظر فرما. پروردگار عالم آپ کے ہاں دینے میں کمی نہیں, ہماری طرف سے مانگنے میں کمی ہے. الہ العالمین آپ اپنے فضل و کرم سے بے حد و حساب اپنی شان عالی کے مطابق ہمیں عطا فرمائیے, ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ.